أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواتي العزيزات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ginnaaw biñ santee buur bi tabaraka wa taala, julli ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam, di leen nuyu nuyu islaam, di leen wax assalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ginnaaw loolu mbokk yi, bi idnillahi tabaraka wa taala, ñu dugg ak yéen ci thème yi nga xamante ne bi dañ leen ko yàggoon a dikk, muy ñu waxtaanee ñi nga xamante ne bii ñoom ñooy nday jullit ñi ñuy umuhaatul muminin, di soxnaay yonent bi radiallahu taala anhunna ajmain. tey nag bi idnillahi taala ñuy jël soxnaam bi jëkk, muy suñu yaay Khadijatu bintu Khuwaylid radiallahu taala anha. Khadijatu bintu Khuwaylid, li ñuy njëkk a jël ci moom mooy turam ak askanam insha allah. Khadijatu bintu Khuwaylid moom mooy umul muminin Khadijatu bintu Khuwaylid ibnu Asad ibnu Abdul Uzza ibnu Qusay al Qurashiyya al Asadiyya. Khadija Khuwaylid moom mooy baayam di Khuwaylid di doomu Asad, Asad di doomu Abdul Uzza, Abdul Uzza di doomu Qusay. Yaayam mi ngi tuddoon Fatimatu bintu Zaida bintu Jundub. Suñu yaay Khadija mi ngi juddoo ca Makkatal Mukarrama année 556 ci judd yonent yàlla Isa alayhi salaam. Mu bokkoon ci yax bu rëy, mu bokkoon ci askan bu màgg, bokkoon ci kër yi nga xamante ne bii ñoom lañu gën a ràññee ci këri Quraysh yi ci askan ak nekkin. Ñu yar ko ci ay jikko yu rafet ak ay melokaan yu kawe. Bokkoon na ci ay jikkoom mooy dafa nekkoon macha allah jigéen joo xamante ne bii ku am xel la, ku takku la, te it ku fegu la. Moom Sayyida Khadija radiallahu anha mu bokk ak yonente bi alayhi salaatu wasalaam askan. Ñoom ñaar ñu tase ci seen maam boobu tudd Qusay, muy juróomeelu maamu yonent bi alayhi salaatu wasalaam, wala juróomeelu maamu Khadija radiallahu anha muy Qusay. Kon ñoom ñaar ñëpp ñu ngi bokk ci qabilatu Quraysh, mu nekkoon giir bi nga xamante ne bii moo gënoon a tedd, moo gënoon a màgg ci giiru Makka yi. Ci biir giir googu nag amoon na ci kër wala famille buñ naan famille Asad. Sayyida Khadija ci famille boobu la bokk, muy Banu Asad. Kon mooy jigéen ji nga xamante ne bii wala soxna bi nga xamante ne bii moo gën a jege yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci wàllu dereet, ci mbooleem soxna yonent bi alayhi salaatu wasalaam. Te itam moom soxna soosu bi Khadija radiallahu anha moom mooy jigéen ji jëkk bu yonent bi alayhi salaatu wasalaam denc. Waaye tamit moom mooy jigéen moom mooy wala sax du ma ne jigéen, waaye moom mooy doomu aadama bi jëkk a dugg ci lislaam ci jamono yonente bi alayhi salaatu wasalaam. loolu borom xam-xam jullit ñëpp ci dëppoo ne Khadija mooy doomu aadama bi njëkk a gëm yonente bi alayhi salaatu wasalaam. kon ñu xool Sayyida Khadija moomu radiallahu anha, gannaaw bi ñu gisee askanam, ñu gis ci famille bu màgg bi mu bokk, ñu gis ci yax bu rëy bi mu bokk. kon ñu xool naka la nekkee woon ci jahiliya, muy avant l'islam. avant l'islam jëkk Khadija di xamanteeg yonent bi alayhi salaatu wasalaam, Khadija dafa nekk borom alal, nekk ab commerçante. Ni mu daan liggéeyee nag mooy da daan jël ay góor ñu koy commercial mu di leen fay. Ba si di dem ba bis turu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne toq ci noppi Khadija radiallahu anha. Khadija dégg waa jooju naan Mohammed ibnu Abdillah ne kat moom góor gu tedd la, ku am ay jikko yu rafet la, ku dëggu la te ku wóor la. Te jamono yooyu Khadija di dégg loolu ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam, melokaan yooyu mu dégg ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa nekkoon melokaan yu jafeñ a gis ci ay doomu aadama ci jamono boobu. Khadija daa di yónnee ci moom ab ndaw di ko sàkku ci moom ngir mu jaayal ko, commercial ko ci alalam jooju. Bu ko defee mu daal di koy fay comme ni mu daan fayee ay moroomi góoram ñu koy commercial. Waaye nag li mu ko chartal mooy li ma lay jox moom mooy gën la ma daan jox góor ñi la fi jiitu te daan ma jeex te daan ma jaayal. Ah, yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal dinay nangu gaaral boobu ko Khadija radiallahu anha gaaral. Daal di jël alali Khadija génn nag moom jóge Makka jëm ca dëkk buñ naan Cham. Àndoo nag benn xale boo xamante ne bii dafa nekkoon ci loxol Khadija mu nekkoon jaamam bu tudd Maysara. Yonent bi alayhi salaatu wasalaam dem ba àgg Cham. Bi mu àggee Cham daal dinay wàcc ci benn keru garab gu nekk ci wetu benn barab boo xamante ne bii am na ku fa nekk góor goo xamante ne bii ndeysaan ku fa nekkoon na di jaamu yàlla. Góor gi daal di ñëw ci Maysara muy xale bi ànd ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko waaw sëñ bii nga àndal mu toog ci garab gi nii kan la? Maysara ne ko ah kii de ci waa Quraysh la bokk. Raahib bi ne ko ah maa ngi lay xamal ne suufu garab gee mu toog de kenn musu faa toog dul ab yonent. Yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba mu noppalikoo ba dallu ba noppi daa dinay jóg jaay mbooleem marchandise bu nga xamante ne bii indi woon na ko, daa di jënd itim li nga xamante ne bii loolu la soxla. Daa di delluwaat Makka ca soxna si nga xamante ne bii moo ko yabaloon muy Sayyida Khadija radiallahu anha. Yóbbul ko alalam ak la mu ko jaayaloon ak la mu ko jëndal ëndaaleel ko. Khadija gis ne alalam kat bénéfice bi mu am ci yoon bii commerçant bii bénéfice bi mu ci am ci yoon bii dafa doublé, moo ëpp ñaari yoon bénéfice yi nga xamante ne bii ñeneen ñi daanañ ko indil. Maysara itim muy xale bu góor bi nga xam ne moom la yabaloon ak yonent alayhi salaatu wasalaam nettali na Khadija li mu gis ci jikko yonent bi alayhi salaatu wasalaam, wax ko seen tukki bi ni mu demee yépp ba wax ko li ko góor gi wax, waaye tamit ba xamal ko ne sax ne ko moom seetlu na ci yoon bi naaj bi day tàng lool, waaye moom toujours am na ab niir boo xamante ne bii moo koy tiim di ko keral. Wax ko wóor gi mu gis ci moom, wax ko oyof gi mu gis ci moom, wax ko mbooleem jikko boo xamante ne bii rek gis na ko ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam. Khadija nag ci la xemmeemee yonent bi alayhi salaatu wasalaam daa di bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam nekk borom këram. Khadija nag daa di gaaral boppam yonent bi alayhi salaatu wasalaam, yonent bi daa di koy fekk si ci loolu nga xamante ne bi moom la ko proposé. Yonent bi alayhi salaatu wasalaam daa di koy denc. Ca jamono yooye yonent bi alayhi salaatu wasalaam mi ngi amoon 20 ak juróom, Khadija amoon 40. Kon Khadija mi ngi magee woon yonent bi alayhi salaatu wasalaam 40 ak juróom. Khadija nag nekkul ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam kese moom moo ko mos a denc. Khadija laata ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam di denc, amoon na ñaari borom kër. Borom këram bi ko njëkkoon a denc mu ngi tujjoon Atiq ibnu Abid ibnu Abdullah ibnu Amr ibnu Makhzoum. Khadija ci borom këram googu am na ci ñaari doom wala benn doom bu tudd Abdullahi. Borom këram boobu gaañu am keneen ku ko dencaat ku ñuy wax Abu Hala Hind bin Zarara ibn Nabash ibn Adi ibn bokk ci Bani Amr Bani Omar ibn Tamim. Khadija am ak borom këram boobu ñetti doom muy Hind ak Haris ak Zainab. Kooku itim daa di génn àdduna daa di fay bàyyi Khadija. Ci la ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon dencee. Loolu nag laata yonent bi alayhi salaatu wasalaam di jot ndigalu buur bi wala waxi buur bi tabaraka wa taala. Khadija dundandoon ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam 20 ak juróom, ndax mi ngi commencé dund ak yonent bi amee 20 ak juróom, moom mu am 40 comme niñ ko waxee woon. Ñoom ñaar ñu ànd di dund ba keroog bi ko yàlla di moom Sayyida Khadija radiallahu anha mu amoon 40 wala 50 ak juróom muy 65 ans. Jamono yooyu muy génn àdduna di am 65 ans, yonent bi alayhi salaatu wasalaam mi ngi amoon 50 ans muy 50 ans. kon 25 ans yooyu mu dund ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam amul benn soxna boo xamante ne bii ci soxna yonent bi boo ko xamante ne bii dund naa ak yonent bi diir bu toll nii. Kon Khadija moo gën a wala moo ëppale lim dundandoo ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci yeneen soxnaam yi. Donte na Khadija radiallahu anha mun naa jur yonent bi alayhi salaatu wasalaam, waaye taxul na yonent bi alayhi salaatu wasalaam utaloon ko wujj ci dundam. Moom Sayyida Khadija radiallahu anha yonent bi musu koo utal wujj ci dundam. Te moom Khadija moomu moom moo jur doomu yonent bi alayhi salaatu wasalaam, ñu jigéen ñëpp ak ñu góor ñëpp ba mu des doomam bi tudd Ibrahim nga xam ne Mariatu Alqibtiya moom moo ko jur radiallahu anha. Kon Khadija moom moo juróon doomu yonent boobu ñu naan Alqasim, nga xam ne moom lañ daan dàkkantale yonent bi salallahu alayhi wasallam, daan ko woowee Abal Qasim, jural ko kiñ naan Abdullahi. Waaye moo jur Zainab ak Ruqayya ak Umm Kalthoum ak Fatima. Kon mbokk yi lii tey la ñuy jot a jël ci ki nga xamante ne bii moom mooy Sayyida Khadija radiallahu anha wa ardaha. Incha allahu taala bu ñu fi yàlla bàyyee ba beneen yoon ñu xool moom Sayyida Khadija moomu naka la duggee ci l'islam. kon ñu ngi yamandeeg yéen fii ba beneen yoon insha allah. Asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh.